Okay, schade. Dat was dan je exposities in de Toverlantaarn. Waarvan dan dus verschillende schilderijen verkocht werden aan collega's. Hoe weet jij dat nou? Ja! Ja! Ja, dat moet je afhalen. Ja, ik vind het geweldig. Andere einde van de wereld. Oké, gaan we verder.